program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zeblewski. Pierwsze dokumenty ze zbioru zastrzeżonego IPN-u ujrzą światło dzienne już w przyszłym tygodniu. Taksówkarze z petycją w Ministerstwie Infrastruktury chcą, by rząd rozprawił się z szarą strefą. Co dwie głowy, to nie jedna. O interesy Polski w Parlamencie Europejskim będą dbać dwaj wiceprzewodniczący z naszego kraju. We wtorek IPN ujawni pierwsze materiały, które w ubiegłym roku zostały wyłączone z tak zwanego zbioru zastrzeżonego, dowiedziało się Polskie Radio. W wykazie jednostek archiwalnych, które zamierza opublikować Instytut, znajdą się informacje m.in. o teczkach osobowych funkcjonariuszy SB, a także wojskowych służb specjalnych, w tym wywiadu i kontrwywiadu, materiały dotyczące ich wewnętrznego funkcjonowania, np. rozkazy lub rozpracowania poszczególnych osób. Część dokumentów może dotyczyć agentury, czyli tajnych współpracowników służb komunistycznego państwa. Być może również tych, którzy po 89 roku zostali przejęci przez nowe służby. W wykazie można spodziewać się również informacji o tak zwanych sprawach obiektowych, czyli prowadzonych przez służby, obserwacjach ambasad, parafii, uczelni. Mogą tam być również akta śledcze oraz informacje o zagranicznych placówkach dyplomatycznych, w których SB na przykład zakładała podsłuchy. Taksówkarze domagają się skuteczniejszej walki z szarą strefą. Ich reprezentanci złożyli wczoraj petycję w Ministerstwie Infrastruktury i w biurach wojewodów w 7 miastach. Żądają nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, szczególnie przepisów dokładnie określających działalność pośredników przewozów przez wykorzystanie aplikacji mobilnych. Między innymi chodzi o firmę Uber, mówi Andrzej Badocha z sekcji taksówkarzy NSZZ Solidarność 80. No niestety, ale skrzętnie chce pominąć nasze polskie prawodawstwo. Chcą wyciągać z polskiego rynku 25% obrotu ludzi, którzy wykonują ten przewóz, nawet nie płacąc podatków w Polsce. I dlatego jest istotne, żeby również tego typu usługi zostały w polskim prawodawstwie ujęte. Taksówkarze domagają się również częstszych kontroli nielegalnych przewoźników. Grożą, że jeśli nie nastąpią zmiany w przepisach regulujących przewóz osób, nie wykluczają zorganizowania ogólnopolskiego protestu. CBA informuje o nieprawidłowościach w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie. Według biura dotyczyło one zleceń i umów zawieranych przez dyrekcję sanepidu z jego pracownikami na ponad 3 miliony złotych. Piotr Kaczorek z CBA mówi, że lista nieprawidłowości jest długa. Polegające na nieprzestrzeganiu przez dyrekcję stacji przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o finansach publicznych. Ustalenia biura mogą wskazywać także na popełnienie przestępstw. W latach 2008-2014 dyrekcja stacji zawierała umowy zlecenia ze swoimi pracownikami obok istniejących umów o pracę. Liczba takich umów sięgała nawet do 250 rocznie. W zdecydowanej większości prace wykonywane w ramach tych umów były tożsame z zadaniami określonymi w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę i z powodzeniem mogły być wykonywane w ramach codziennych obowiązków pracowników. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury. Podwojone polskie siły w kierownictwie Parlamentu Europejskiego. Aż dwóch Polaków będzie wiceprzewodniczącymi. Kandydat socjalistów Bogusław Liberecki z SLD zgromadził drugą co do wielkości liczbę głosów. Natomiast eurodeputowany Ryszard Czarnecki z PiS, kandydat frakcji konserwatywnej, jako jedyny w historii Polak, po raz drugi będzie pełnił tę funkcję. Obaj nie kryją zadowolenia. Dotychczas współpracowałem z Ryszardem Czarneckim. Teraz będziemy jeszcze lepiej współpracować. Trzeba kreować atmosferę bardziej pozytywną wokół Polski. Żebym rozmawiał z moim polskim kolegą, wiceprzewodniczącym, bo jednak uważam, że trzeba grać razem w pewnym tandemie, ponad podziałami politycznymi dla dobra Polski. Wiceprzewodniczący wspomagają szefa Europarlamentu, zastępują go w czasie nieobecności lub gdy nie zamierza uczestniczyć w debacie. Po raz pierwszy od ponad wieku spadł śnieg pod Alicante w Hiszpanii. Biało zrobiło się też w innych regionach kraju. Ewa Wysocka. Zaspy odcięły dojazd do 4 górskich hoteli w Pirenejach. Problemy z bezpieczną jazdą mają kierowcy Balearów i upalnej zwykle Mursi, gdzie również spadł śnieg. Prawie 30 tysięcy uczniów nie pójdzie do szkół w Walencji. Wstrzymano ruch na drogach dojazdowych do nadmorskich kurortów w okolicach Alicante. Na niską temperaturę narzeka Anna, mieszkanka tego miasta. Jest zimno, taki mróz nie jest tutaj normalny nawet o tej porze roku, mówiła. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Szyszkobranie w Puszczy Augustowskiej. Z szyszek, które zerwą szyszkarze, powstaną w przyszłości najcenniejsze genetycznie sosny. Wyspecjalizowani alpiniści wspinają się po nie na ponad 30-metrowe drzewa nadleśnictwa Głęboki Brud. Jesteśmy szyszkarzami i zbieramy szyszki. Szyszkarz Sławomir Banasiuk. Używam do tego sprzętu alpinistycznego. Jest to uprząż taka typowa do prac wysokościowych. Lina, no i worek do zbioru szyszek. Przy dobrym urodzaju, jaki tutaj jest w tej chwili, to jest maksymalnie, możemy zebrać około 10 kg z drzewa.

szczerze mówiąc, tak troszkę sobie wyobrażałem, że państwo śpiewają wspólnie z Aretą Franklin na poranku. Dzień dobry. Tak to jakoś widziałem, nie wiem dlaczego. 13 już minut po 6. Kłaniamy się, zaczynamy audycję poranną. Mówimy dzień dobry, życzymy miłego dnia. No i taka mała porada. Proszę się bardzo solidnie przygotować, bo za chwilkę to będą tańce. Siedem trójek, numer telefonu, ranek @polskieradio.pl 71335, zapraszamy. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po 6, a dziś w audycji porannej tematy szkolne się będą przewijały. Porozmawiamy sobie o permanentnej inwigilacji. Generalnie jest to takie prześwietlanie małego obywatela. Taki dron wiszący nad klasą trochę jest, który wszystko widzi. Co to takiego ten dron? To dziennik elektroniczny. Uczeń spóźni się na matematykę i od razu rachciachciach. Sygnał wysłany, mama wie, tata też wie. Po 7.35 o plusach i minusach dziennika elektronicznego sobie porozmawiamy. Będzie także o studniówkach, bo sezon już się rozpoczął, a na studniówkach jest nowa moda. Na studniówce zdecydowanie Billie Jean jest jednym z najpopularniejszych utworów. W zeszłym roku była tańczona przynajmniej 4 razy. Pierwszy raz po to, żeby nauczyć wszystkich podstawowych kroków, a potem to już wszyscy tańczyli razem z nauczycielami. Jak słyszeliśmy, ta nowa moda to belgijka, taniec znany, ale okazuje się, że zawitał na studniówki i właśnie kilka razy się może pojawić. Jeśli chodzi o belgijkę, kto umie, ten umie, może sobie potańczyć i to jest ten moment, kiedy się zaczynają tańce, a kto nie umie, może się nauczyć. Pokażę mi pani, jak ten taniec wygląda. Spróbuję. Stajemy obok siebie w parze, kobieta stoi po prawej stronie mężczyzny, czyli podaje mu swoją lewą rękę i idziemy w prawo po kole, twarzą do kierunku ruchu i idziemy sobie 8 kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzymając się za lewą rękę, odwracamy się tyłem do kierunku, w którym szłyśmy do tej pory i robimy dalsze 8 kroków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znowu odwracamy się tyłem do kierunku ruchu. Idziemy dalej w kierunku. Tyłem, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Do siebie, od siebie, za miarę. Do siebie, od siebie, partnerka idzie do drugiego. Do siebie, od siebie i zamieniamy miejsca. Ta-dam, ta-dam, ta-dam, ta-dam, w parze oczywiście. I potem mam do siebie, od siebie, do siebie, od siebie. Bardzo dziękuję. I to wszystko. My także bardzo dziękujemy. Proste? Prawda, że proste. Na studniówkę, jeśli się Państwo wybierają, to lepiej znać, bo jest taka moda. Izabela Woźniak próbowała się nauczyć i jeszcze o tym porozmawiamy po 6.35. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Dopytuje, czy ta Belgijka to zamiast poloneza. Nie, nie zamiast, obok. Znaczy po. Jako drugi, jako pierwszy polonez oczywiście. Czyli Belgijka po polonezie, tak? Po polonezie. Mhm. Zdecydowanie. Ale jak słyszeliśmy, ze cztery razy można w ciągu jednej studniówki. No bo ten polonez... Jak ktoś się nauczy. To taki trochę jest na rozruch. Powolny, chodzony, a Belgijka to już taka bardziej skakana. Ach, ciach, ciach. No. Osiem do przodu. Ale dobrze ci szło, widziałem, bo tu ćwiczyłeś. Człowieku, jestem urodzonym tancerzem. No, brawo. Serdecznie gratuluję. Christian Hanke, proszę. Dzień dobry. Proszę. Tak sobie ryzykuję od rana, bo ryzyko znów w cenie. Pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. To jest ranking tego dziennika. Wzrost cen sprawi, że osiągnięcie realnych zysków z oszczędności będzie możliwe tylko przy podjęciu wyższego niż do tej pory ryzyka. Stopy zwrotu wybranych funduszy inwestycyjnych w procentach w 2016 roku, no i sprzedaż netto i tak dalej, i tak dalej. To dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Taka sytuacja, ale też koniec ery Obamy, początek Trumpa. Trump nadchodzi, świat drży. To już tytuł z dziennika Gazety Prawnej. A poza tym spółdzielczy beton zostanie utwardzony. Prezesi mogą pełnić swoje funkcje dożywotnio. Z tego powodu resort finansów krytykuje najnowszy projekt resortu infrastruktury i budownictwa. Pisze na pierwszej stronie dziś dziennik Gazeta Prawna, a przy okazji o tym, że w Polsce zaczyna brakować węgla kamiennego. Taka ciekawostka ze zdjęciem stosownym. Też robot, też człowiek. To dziś okładka Gazety Wyborczej. Europosłowie tworzą prawo dla osoby elektronicznej. Przepisy dla robotów mają określać ich etykę i odpowiedzialność za ich zachowanie. Rzecz ciekawa, opcja natychmiastowego zdalnego wyłączenia robota ma zapobiec przejęciu przezeń kontroli nad człowiekiem. A więc zaczęliśmy się poważnie obawiać sztucznej inteligencji. No może to i dobrze. A przy okazji jeszcze o zbiorach Czartoryskich. Gliński kupił na skróty, pisze Wyborcza. Wyborcza zdobyła list, w którym minister kultury sugeruje księciu Adamowi Karolowi negocjacje, ale bez wiedzy zarządu Fundacji Czartoryskich, który za słynną kolekcję odpowiadał, a książę nie był prawnym właścicielem zbiorów. Brzmi sensacyjnie, jak cała zresztą historia wokół tych dzieł. Można by rzec. Gazeta Polska Codziennie. Człowiek, tutaj nie robot, a człowiek, który nie boi się wiary, pokieruje Europarlamentem. Czytamy. Chodzi o Antonio Tajaniego, oczywiście nowego szefa Europarlamentu, którego sylwetkę Gazeta Codzienna przedstawia na pierwszej stronie. Zimno jest, no to zamrożona pomoc, ale już bez żartów. Byli opozycjoniści są zaniepokojeni, przestoją w pracach nad zmianami w prawie przyznającymi im większe świadczenia, pisze dzisiaj nasz dziennik na stronie pierwszej. Tragedia w Wiśle to dziś okładka Super Ekspresu, horror na zimowisku. Na okładce Faktu lekarze walczą, by prezes mógł chodzić. Tak, tak, ten prezes, ale o co chodzi dokładnie? Jarosław Kaczyński niemal codziennie pojawia się w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Fakt ustalił, co mu dolega, to zwyrodnienie stawu kolanowego, pisze na swojej okładce ten dziennik. No i jeszcze Puls Biznesu, tu o budowlańcach, którzy zgubili się w wacie chyba powinno być, no ale w wacie to jest taka wiata. No właśnie, wata jest też elementem budowlanym, więc może lepiej ten VAT. Odwrócony podatek, którym fiskus od stycznia walczy z szarą strefą, burzy spokój i finanse firm, pisze dzisiaj Puls Biznesu. No tak, są pierwsze strony. Jeszcze sobie szybko redaktor na ostatnie strony. No tak, czas na drugie zwycięstwo. Agnieszka Radwańska tutaj do boju zagrzewana w Gazecie Codziennej. O 9:00 będzie grała, to już wiem. No i kariera wygrana głową to oczywiście o Kamilu Stochu dzisiaj, także na stronie sportowej. Pani Danuta informuje, że ostatnia była na weselu. Belgijka zdominowała parkiet, tańczyli młodzi, starzy, ciotki, wujowie. I to w takiej wersji 10-minutowej, ale to jest wyczyn, bo normalnie tańczy się dwie serie po 3 minuty. Nie wiedziałem. A ten tytuł dedykuję tobie, proszę bardzo. Dedykowany? Mogę przeczytać? Nie, nie. Proszę, proszę. To wrzucę na Facebook, Ranek w Trójce. Dobrze, bo jeszcze jeden list od pana Krzysztofa. Widzę, że redaktor błyskawicznie opanował Belgijkę. Ta-dam, ta-dam, ta-dam. No tak było tam. And I know I've got to keep it all. cause I can see you're feeling down. And I wanna get myself dressed up and take you out on the town. And be a model trooper tonight, babe. I wanna get set out of jail. Be a model trooper tonight, babe. I wanna get set out of jail. Get on in the taxi, in the restaurant, and get set out of jail. Get on in the kitchen, and on in the bedroom, and get set out of jail. Oh, you'll make it out of nothing, turn it into something, and give it to you all. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Duchy Poetów. Wystąpią Ernest Bryl i Marcin Styczeń z zespołem. 9 poetów, 9 opowieści, 9 piosenek. 31 stycznia, wtorek, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Powołał mnie Pan na ból. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 6:30. Krzysztof Zyblewski. Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała wykazać, jak liczyła tak zwany sprawiedliwy kurs kredytu frankowego. Ma na to 14 dni. Prawomocny wyrok w tej sprawie wydał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Pozew złożył jeden z frankowiczów. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak wyjaśnia, że w wyliczeniach nie uwzględniono prezydenckiej propozycji dotyczącej kredytów walutowych. Liczymy na to, że poprzez uzyskanie tych informacji będziemy mogli naprawdę zacząć liczyć dane na temat tych kredytów po to, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. My chcemy uzyskać szczegółowe informacje wykazane przez banki, po to, żeby jednak tę informację zrobić bardziej szczegółową niż robił to KNF. Frankowicze chcieli dowiedzieć się od nadzoru finansowego m.in. ile wynosiłby kurs sprawiedliwy zgodnie z propozycją prezydenta. Założyciel portalu Wikileaks Julian Assange jest gotowy przybyć do Stanów Zjednoczonych, gdzie groził mu proces za ujawnienie tajnych materiałów. Stawia jednak warunek, władze muszą zagwarantować mu jego prawa, informuje portal. Oświadczenie to ukazało się po decyzji Baracka Obamy o skróceniu kary dla Chelsea Manning, skazanej na 35 lat więzienia za przekazanie Wikileaks ponad 7 tysięcy tajnych dokumentów amerykańskiej administracji. Portal informował wcześniej, że Assange zgodziłby się na ekstradycję do USA, jeśli prezydent ułaskawiłby Manning. Od 2012 roku Assange przebywa w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Korea Północna może wkrótce przeprowadzić test międzykontynentalnego pocisku balistycznego, informują południowo-koreańskie media, powołując się na źródła wojskowe. Próba może nastąpić w każdej chwili i eksperci przewidują, że być może zbiegnie się z piątkową inauguracją amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wcześniej agencje wywiadowcze Korei Południowej informowały o transportach części rakietowych. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un w przemówieniu noworocznym zapowiadał, że Pjongjang jest bliski przeprowadzenia testu z pociskiem międzykontynentalnym. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno, w północnej połowie kraju śnieg i marznąca mrzawka powodująca gołoledź. Miejscami na południu możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, ciśnienie wysokie, ale spada. Temperatura od minus 7 stopni w Lublinie i Przemyślu, minus 5 w Warszawie i Katowicach, minus 3 w Łomży i Poznaniu, minus 1 stopień w Elblągu i Pile, do plus 1 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost.

Furtado. Mój tata poszedł na studniówkę mojego brata, na samym początku kamerę wziął i chciał sfilmować go, nagrać jak tańczy młody. Tylko dopiero po 3 minutach się zorientował, że nagrywa jakiegoś innego chłopaka. Później się tłumaczył, że oni wszyscy w garniturach to tak samo wyglądają. Naprawdę można się pomylić i trzeba uważać. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma rusza studniówkowy sezon, więc poloneza czas zacząć, a może raczej belgijkę. Taniec popularnie nazywany właśnie belgijką albo belgijskim to ostatnio wielki przebój studniówek. Belgijka jest świetna. Chyba ma największą popularność na studniówce. To była próba, a teraz ustawimy się wszyscy dokładnie i zaczniemy. Taniec belgijski. Najwięcej osób ją naraz tańczy. Wiem, jak to wygląda, ale nigdy sam nie próbowałem. A to może to w ogóle nie jesteś miłośnikiem tańców? Co? Nie, jestem wielkim miłośnikiem tańców, ale belgijki niestety nigdy nie próbowałem. Na studniówce zdecydowanie belgijka jest jednym z najpopularniejszych utworów. W zeszłym roku była tańczona przynajmniej 4 razy. Rozumiem, że w tym roku tak samo będzie. Dokładnie, może nawet więcej razy nam się uda zatańczyć. Myślę, że integruje ludzi. Polega na tym, że ciągle się wymienia partnerów. Od czasu do czasu pojawia się jakaś moda studniówkowa, no i ostatnio no to jest belgijka właśnie. W zeszłym roku kilkakrotnie ten taniec właśnie się odbył. Krzysztof Ściechowski, dyrektor liceum imienia Batorego w Warszawie. W tym roku podejrzewam, że będzie podobnie. Wiem, że w wielu szkołach tańczy się to zaraz po polonezie, a u pana? Belgijka jest częścią normalnego repertuaru puszczanego przez DJ-a. Skąd to się wzięło dokładnie? Nie wiem. Sylwia Majewska zajmuje się tańcem dawnym. Ale tak jest z tańcami, które są niezwykle proste, że bardzo szybko są chwytane. Bo żeby taniec generalnie stał się modny i popularny wśród jakiejś grupy, to albo musi być, tak mówiąc współcześnie, odjazdowy, jak na przykład był twist, albo jest to coś tak prostego, że nie można odmówić tańczenia tego tańca, że się nie umie, bo się umie. Młodzi ludzie bardzo lubią dynamiczne zabawy, a jest to właśnie taki dynamiczny taniec, gdzie można się tak naprawdę wybiegać, można się zmęczyć. DJ Lolek. Taniec w tej formie był tańczony na pielgrzymkach, a że właśnie jest dynamiczny, to pojawia się na różnych imprezach, na różnych dyskotekach. Potrafią tańczyć. Tam, gdzie to robimy, to tak naprawdę zawsze znajdzie się znaczna grupa, która potrafi tańczyć i ona ciągnie całą resztę. Stajemy obok siebie w parze, kobieta stoi po prawej stronie mężczyzny, czyli podaje mu swoją lewą rękę i idziemy sobie 8 kroków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odwracamy się tyłem do kierunku, w którym szłyśmy do tej pory i robimy dalsze 8 kroków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz następuje taki krok, od się do się jest najłatwiej powiedzieć, czyli krok w bok, dostawiam, ale robimy to ku sobie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Do siebie, od siebie, zamieniamy. Do siebie, od siebie, partnerka idzie do drugiego. Tekst tej piosenki jest trochę bez sensu i jest taki nieadekwatny może do charakteru. Wiem, że to jest o kowalu, który poślubił Francuzkę i był strasznie z tego niezadowolony, bo ona mu tam potem nie pozwalała, żeby sobie od czasu do czasu do jakiejś karczmy skoczył. Też jest niezadowolony z tego, że poślubił Francuzkę, która się wydawała piękną kobietą, a potem okazała się okropną żoną. Historia może niezbyt szczęśliwa, ale melodia pozwala się dobrze bawić. Piosenka jest bardzo rytmiczna, utwór jest liczony na 4, więc nie ma problemu z krokami. On jest generalnie mocno chyba osadzony w takich tradycjach ludowych. Pobrzmiewa lekko muzyką celtycką. Jest podobny do takich właśnie tańców, mam wrażenie, że z rejonów Holandii, Belgii właśnie i z rejonów Irlandii, Szkocji. To są tańce generalnie towarzyskie, w takim prawdziwym tego słowa znaczeniu. Osiem do przodu, 8 do tyłu. Tutaj troszkę w bok, tutaj dostawiamy. Utwór pochodzi z końca lat 90., ale przebojem studniówek stał się dopiero w ostatnich latach. W tym roku pewnie też nie zabraknie go na wielu studniówkach. A o belgijkę pytała Izabela Woźniak. Ja pytałem, kto z państwa najdłuższą wersję przetańczył. No i proszę, pan Krzysztof tańczył wersję 20-minutową i wytrzymał całe 2 minuty. Teraz trochę tańców będzie. nie wiem, czy do tego też się tak darzy. 8 do przodu, 8 do tyłu i w troszkę w bok i dostawiamy i ta-dam, ta-dam, ta-dam. Studniówki się Państwu przypomniały. Ktoś ze słuchaczy napisał, powracającym przebojem na jego studniówce było Flames of Love. Myślę, że przy tej metalice się przypomniały Państwu studniówki. Przy metalice pewnie też pamiętasz to? Oczywiście. Na pokazach mody chyba było bardzo. Bo to często. Taki chodzony. Zdecydowanie. Znaczy bardziej na pokazach niż na studniówkę. I też 8 do przodu, 8 do tyłu, bardzo dobrze. I panią od matematyki zapraszamy na parkiet. No to nie wiem. To już tam każdy... Krystian, każdy ma swoje wyliczenia, chciałeś powiedzieć. No dobrze. Zacznę od ciekawostki, którą przytacza Rzeczpospolita, że już niemal co trzeci produkt sprzedawany w polskich sklepach powstaje pod marką własną sprzedawcy. Znają Państwo własne marki, no i właściwie tak to wygląda. A jeśli chodzi o reklamowanie, to uwaga, w pierwszej trójce firm, które wydały w ubiegłym roku najwięcej na emisję spotów reklamowych, są dwa koncerny farmaceutyczne. Trzech największych reklamodawców z tej branży zainwestowało 2 miliardy 200 milionów złotych. Koncerny farmaceutyczne przegrały w wydatkach jedynie z producentami żywności, donosi z kolei dziennik Gazeta Prawna. No to jeszcze wróćmy do Rzeczpospolitej, bo tu poważna sprawa, ale ważna. W szybkim tempie przybywa niespłaconych zobowiązań emerytów. Rosną długi seniorów, pisze ten dziennik. W 2013 roku seniorzy mieli prawie 730 milionów złotych długu. W ubiegłym już ponad 2 miliardy 800 milionów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzista ze Śląska ma 78 lat, a jego dług wynosi prawie 8,5 miliona złotych, mówi Adam Łącki, prezes KRD. Zdaniem ekspertów seniorzy zadłużają się, bo nie potrafią odmówić członkom rodziny. Zaciągają dla nich kredyty, a w kłopoty wpadają, gdy na przykład wnuki przestają spłacać raty. W bazie KRD jest dziś ponad 230 tysięcy emerytów, pisze Rzeczpospolita, dodając stosowną mapę. Najwięcej zadłużonych emerytów jest na Śląsku, na Dolnym Śląsku i w Mazowieckiem. Jeszcze ciekawostka z danych KRD wynika, że w gronie zadłużonych seniorów przeważają kobiety. To aż 62% wszystkich dłużników emerytów. Wysoki odsetek kobiet wynika z różnej długości życia Polaków. Panie żyją średnio prawie 82 lata, panowie niespełna 74. W chwili śmierci męża wszystkie zobowiązania spadają na barki wdowy. Czytamy w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, do którego to jeszcze zaglądamy, pisze, że w Polsce zaczyna brakować węgla kamiennego. Stan zapasów na przekopalnianych zwałach według danych dziennika spadł na koniec grudnia do mniej więcej miliona ton. Jeszcze 2 lata temu węgla było 8 razy więcej. Czytamy w dzienniku. Gazeta Polska codziennie pisze o polityce otwartych drzwi dla Rosjan i pisze tak. Mimo że polski rząd na arenie międzynarodowej zabiega o utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję, Muzeum Łazienki Królewskie rozwija współpracę z rosyjskimi instytucjami kulturalnymi, a wśród ich partnerów znajdują się Muzeum na Kremlu i Ermitaż w Petersburgu. To dziwna sytuacja, tym bardziej, że znamy opinię rządu i Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji, mówi Anna Sobecka, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. I pod tytuł dyrektor Zieleniewicz ambasadorem przyjaźni polsko-rosyjskiej. No to skoro było o węglu, skoro było o przyjaźni polsko-rosyjskiej, to jeszcze taka może trochę spinająca informacja z Gazety Wyborczej, spinająca oba wątki, ale zupełnie na inny temat. Ujawniając nielegalne nagrania polskich polityków, pamiętają Państwo aferę podsłuchową, kelnerzy i tak dalej, Marek Falenta mógł spłacać ogromny dług wobec rosyjskiej firmy, od której kupował węgiel. Taki scenariusz brały pod uwagę polskie służby, które badały tu aferę podsłuchowej. Pod koniec 2014 roku ABW podejrzewała, że rozpętana w czerwcu afera podsłuchowa jest elementem wielopoziomowej rosyjskiej operacji mającej zdestabilizować sytuację w Polsce i ratować interesy branży energetycznej opanowanej przez służby Rosji. Zadłużony u Rosjan na mniej więcej 26 milionów dolarów biznesmen z branży węglowej Marek Falenta miał w tej kombinacji odegrać funkcję detonatora i wziąć odpowiedzialność za ujawnienie nielegalnych podsłuchów. Jeśli przyjąć, że ta afera była częścią szerszego planu, no, którego beneficjentem była Rosja, to został on zrealizowany w 100% proukraiński rząd PO-PSL przegrał wybory, a sprzyjający dążeniom Ukrainy są dziś na marginesie polskiej. Polskiej polityki. Nie wprowadzono embarga na import węgla z Rosji. Nie powstał most energetyczny Ukraina-Europa, pisze w Gazecie Wyborczej Wojciech Czuchnowski. To dodam jeszcze tylko ciekawostkę, że wszystko wskazuje na to, że dojdzie do przyspieszenia dostaw małych samolotów do przewożenia VIP-ów polskich. Pierwszy G550 może przylecieć do Polski już w czerwcu, a drugi w lipcu. Przynosi te informacje dziś nasz dziennik. Dziękujemy, Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Bardzo pana witam serdecznie. Ja pana serdecznie porze. Również. Jest wcześniej, ale bardzo serdecznie. Czy pan się obudził już? Staram się od szóstej. Idzie jako tako. To ja panu powiem, co się wydarzyło kiedyś, proszę pana. 663 lata temu, 19 stycznia, król Polski, Kazimierz Wielki, nadał prawa miejskie Rzeszowowi. Wielkość Wielkiego polegała nie tylko na tym, że zastał i zostawił, że w dziedzinie budownictwa przedłożył cegłę nad drewno. Kazimierz Wielki był wielki, gdyż spoglądał w przyszłość. Nadając prawa miejskie Rzeszowowi, wiedział, że w roku 1977 roku przyjdzie na świat w tym mieście Łukasz Błąd. Na wszelki wypadek prawa te nadał na początku roku, bo nie wiedział dokładnie, kiedy obywatel Błąd się narodzi. My wiemy, że to będzie dopiero pod koniec tego roku.